Bismillahir Rahmanir Rahim kono yehdi tibe o radio mangi badur rahman di dem fuddo dars noga yedi dabo de deftere usulu sunna limam ahmad wondu de musibe men maketebe ishaq jallo falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد هرأي مسيب جلب تدب هدن يتا الله سبحانه وتعالى هدن جرن مقنك الله سبحانه وتعالى hiden weltanomo e dow dido ne maji di wonen ene minde bimbi e kiki jemma e nyalorma yen toromo yo tabintingen e kado dina makko yen du anone laado men sallallahu alayhi wa sallam kanyum may bengore mabbe e sahaba be mabbe yen tori allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en iwtirgol baw alquran e sunna no beedo famir nonon haray hiden jokkito o do darsu meden e de do deftere ko dum woni usulus sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala en soggunu ha hewtuden ko yowondiri e beedo sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam haray darsu men fejjuno do on en jantino ko honno woni sahabaajo qawtu dum sappiden yoga e bure ko Allah subhanahu wa ta'ala sappi fi beedo sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam e bure ko ne laado men sallallahu alayhi wa sallam sappi fi beedo sahabaabe qawtu dum jantiden yoga e haqqeji di hanuden tottude bange beedo sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam haray hiden jokkito darsu men on ko fi lontangal woni ko watteten do joni non haray hino wodi muqaddima mu ardinten attalde en yewtude fi ngal do lontal ko wadi non bawo fi ngol ne laado men sallallahu alayhi wa sallam sahabaabe ben lonto ko wano non piiji buy fejjuno bawne laado sallallahu alayhi wa sallam fejjingol piiji buy fejjuno bay lonto tobe ben lontike goddum hino winda e defte woni hino selli woni sella dum hino winda hino wali dum hino jangede famo be dum fama be fala ka famu de dum salo famu gol famira e hakillaaji mu dum baytu hino fala yude be do sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam ko dum musibe yulbe teddube mi eppuno jokkutugol tun darsu on naaten yewten fi lontangal kono hino woodi toɓɓere ɓurde himmude taho attalde en naatude fi lontangal ko honno ɓe lontorno kamɓe sahabaaɓe ne laaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi non tariha on hino winda piiji buy hino winda ɗum hino e defte ko ɗum simi taw yen ardi ndeɗo daƴƴande nde tawata nde do juldo on hino du'a famude nde do hattirde e famugol ko wadi non si tawi woni dido piji di famaka sinamu Allah subhanahu wa ta'ala reni neddanke on ukkoto wowlugol e ko wowli won juldon hino du'a andutude na yimbe wombe wo wombe wona e yewtede fi mudum ko sahabaabe ne laado men sallallahu alaihi wasallam wona e yewtede fi mudum do na yimbe wo yimbe wona e yewtede en jantike kono Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi mabbe en jantike kono ne laado sallallahu alaihi wasallam yewti fi mabbe na yimbe wombe wo wona e yewtede do ko sahabaabe ne laado sallallahu alaihi wasallam be Allah subhanahu wa ta'ala subi wadi be wonti do be ne laado sallallahu alaihi wasallam fi hakugol bantugol gol do lawol Allah subhanahu wa ta'ala don do juldon hino du'a andutude dum do ko do woni ko jamaa on ronki faamude joni non tariikha on ko ya faamu piji bu hino ton hino fillahi no selli goddum go sella ko dun yewtere den ko ni won den de e soggirde ko adi non si dido piji di faamama alhamdulillah ara yeso ton tamaw hino e mudum aranon dum ko honno woni ko jangirten o do tariikh o do histoire ko honno woni ko jangirten dum do ko fi honno janganten dum do ko e juude hombe woni ko jangeten o do tariikh ko dum woni o do histoire ko fejjuno fi lontal be do sahaba ne radum sallallahu alaihi wasallam dum non ko hunde aranere den dimmun dum jantagol yoga e qawaiduji e dawabituji di tawata din don sa famidi a hebayno ruttira subuhaji jilpudi yimbe ben woni e libude hore be do sahaba ne laado men sallallahu alaihi wasallam e hore bengure ne laado den sallallahu alaihi wasallam do ko ma fama dum do ko ma heba ka rewura fi ruttugol di do subuhaji sinadum fere ala piji din di jille tammun dum jantagol yoga e defte yewtude fi tarika ko fejjuno hakkunde sahabaabe ne Allah sallallahu alaihi wasallam bawone la do fejjingol jantagol yoga e defte egganden en dun tawa ko defte re tawata sa yilto to fi ndarugol din non piji yawa yiltade den non defte naya bum dum jantagol yoga e defte de tawata de do hino yewti piji ko fejjuno hakkunde sahaba ben tawata tabita sella hino yuwi sahaba ben radu ben sallallahu alaihi wa sallam sifi be piji jantagol yoga e den non defte rentina de e jama on ko wadi non buy ko di do nokkuli woni e yogude wowla ko wowli yotelen bange be do sahaba ne laado men sallallahu alaihi wasallam musiddo jullo teddo sa fami dum do harayi ko fokkitande labande attalde anatude yewtude fi lontal sahaba be ben ta yewtuton hunde de tawata na hanande yewtede ida do famude di do piji ko wattangoli lam moja moja de do lore de wonden e yewtude kala yewto wo fi sahaba ne Allah sallallahu alaihi wasallam himo du'a wattande le di piji di won den e sappade do e o do darsu meden hande e ko wona do kadi yen famu de do moftene la dum sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala hino okkide hunde ne tawta de do hunde ko kambe woni ko hertodi de do ko yowoniri e isnad yani jolo ko wol yotto ya gol kado dina meden en elado men sallallahu alaihi wasallam yani dum do ko hertande de Allah subhanahu wa ta'ala wadin de do mofte joni non tariha ko feyuno bin la sallallahu alaihi wasallam be feyini ha be surra sahaba be lonti immode tariha ji feyudi dum do ko wawata yottorade e meden ko sanaduji selludi ko sanaduji selludi woni ko dum do yottorta e meden anne sino tabiti e si woni tabita na jettugol dum do ka jetti wo damba e sahaba be inna wannoni wattitirnoni wawa wonde mofteden e okama ngal do dokkal mola nangal ko dum woni ko yondire o do isnad sandari atawai ko yoniri isnad on ko hunde maunde de karamo ko ben kipifi mudum kono wiete isnad yani ko bantugol hadith on ma kunela don sallallahu alaihi wasallam fillo mo ha yotto yo e mabbe wano joni e misal mi inna odo yetikelam kankadi o inna kari jo yetikemo on non kadi nakari yo yetike dum wano non ha hewto enela do men sallallahu alaihi wasallam on noinete isnad dina kanko ni woni ko hewtiri en jonnon si tawi woni be do sahabane la men sallallahu alaihi wasallam be yuwama ko kambe woni ko yottinani en ka do dina andi haray ko dina kan wona e yuwede hollugol mahimme fi odo isnad ngol do jolokowol yottoyagol ka do dina en la do men sallallahu alaihi wasallam dum do ko hunde hunde maunde nelaba men sallallahu alaihi wasallam ma kuji diwe ma ki din ko yottori e meden ko gol do jolo ko do isnad Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala himo yawta en ko yondiri e isnad wan ardi non ka sharhul ilal o wi kan ko Abdullah ibn Mubarak inna Allah hafiz al asanid ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wi Allah subhanahu wa ta'ala reniri o do sanad gol do jolo ko wol yottegol en laado men sallallahu alaihi wasallam ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala reniri mofteden o do isnad Abul Aliya himo yewtama ko yowandiri e fi yahugol dabbugol do odo isnad humpitagol pijidin o wi kunna nasma ar-riwayati bil basra an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam narda hatta rakibna fasami'naha min afwahihim o wi Abul Aliya o wi men nanaino fillayeji ko filla enelaado men sallallahu alaihi wa sallam basra haramen weltaki hamen ya hamen taw ya filli do men jetta e hunduko makko ko don woni ko tabintin nan tamen wonde men laado sallallahu alaihi wa sallam yewti dum do dum do fo ko reena gol innu gol ne la sallallahu alaihi wa sallam yewti hunde taw tabe yewtaali o do battane hino kasunan ad-darami kono non kadi الطبقات لمن سعد كنون كدي خطيب هنو يوتي اودو باتن عبد الله المبارك رحمه الله تعالى اوي الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اذا قيل له من حدثك بقي اوي odo sanadu jolo ko wala soggugol kaado dina meden ha yotto en Allah sallallahu alaihi wasallam dum do ko huunde jeyande e dina si tawno wonangol do jolo ko wolnu wawlaino on faala do ko o faala e kaado dina Allah subhanahu wa ta'ala kono so wawli tun o inni ko Allah sallallahu alaihi wasallam ko dum do woni ko be maaki alandi kemo ko hombo woni ko yetima dum ko honno woni ko dum do hewtire maada neddanke on ombay hunduko mudum haray ko yen wattan yila andem fejjuno ben kambe be tefayno pijiri wona ya nanu goddo tun hino enna labbi sallallahu alaihi wasallam hino yewti fi be ngone laado den pure inna hino tabiti ko ya wattan yila wano ardo tanon ko anan kay kan ko abdullahi mubarak o wi مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم وفي أول رداء بدا فيك دين مودن كالداء السند هنا ويوان أن تنك وندو يود كوارن يكره دو تواتا ومرا يورغل كو يورا وهوتو يدوتو ko wadi non an ga hendi ke tunga jabi ida fala yoto do ton kono ida fala yoto de nilla sosan kon hakunde do piji buhino to ga henda kini imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala wano ardiri non ka tarikh abi zur'ah kon non kadi ka tamhid ibn abdul bar no ari kay ka shafi al-ilal imam al-auza'i bewi ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد بيوي يهوغول غالدو غاندال لا تاتا كو سينا يهوغول سندون هر هر كو يوندي ري سندو الا كو يوتو ولتو ان لادو ماكي هوندي كاري اندا سينو تابيتي اسي وني تابيتا هراي كوين واتانيلا كودون سفيان الثوري رحمه الله تعالى كانك دي اووي وانا اردي نون المجروحين وفي الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معك سلاح فبأي شيء يقاتل وفي ستبيوني وفي أورو سند إسناد كو آلهم كو جوغرانهم قمتن دون ستبيوني على تاكي هدا وندي جوغرانهم هدا وندي أرم أوا كو هنو وني كو حبيرتا أي ببين haray ko yen wattayi la musibe julbe teddube kongudi karamo kobe hino heewi ko yondiri e fi odo isnad sitawi woni en feji don yen famu odo tariha piji buyu kitamaton sabu dum ko sabu wirna golgal o gandal kanyum ma e fandugol andugol piji din kanyum ma e majjere majjegol anda ko honno windube karamo ko be windube ko yondire e tarikh ben tawaiduji mabbe ka be rewi lawi di be rewi ha be windi de do defte ko yondire e tarikh ko dun yeyi ha jama o majja dum do tay ko be jettu e de do defte be fillo ko in eggane laado men sallallahu alaihi wasallam tawata tabita lan torwa musiddo juldo teddo ya watta yila e koko mo ma e yewtude do posong on nambara on ko do woni ko ko do woni ko wombe e wadude koko on e wadde ko de do lowre ko do woni be ko be morti e mudum watta yila musiddo juldo teddudo sendari wano ka tarihaji di wona e yogede ton hadithaji e ko fejjuno awne la do fejjingol e sahaba be lontagol e sigadin dum piji no jeya ka wona e jogede deftere imam at-tabari ne ko dum woni tarikh al-umam wal-muluk ko non kadi imam kathir al-bidaya wan-nihaya ko ton wona e jogede joni non ya famu wano de do defte didi ko dum woni tarikh al-umam wal-muluk li imam at-tabari Imam at-Tabari o wadali sharti ka deftere makko wondema ko o woni e eggude ton kon fuu dum do fuu hino selli watta yila e yewtere o wiyalima wondema ko eggi e tarifa kala ko fejji kon fuu himo windi e de do deftere yero ko humpiti kon o wiyali ko wonder ton kon fuu hino selli kongol makko gol o dirti gol humpita yen dum do joni joni non buy faamali dum do be inna o do imam at-tabari ko jeyade ahlus sunna ko kanko yewti dum do ka deftere makko ko yowondiri e ko Abu Bakr maadum Umar maadum odo yodo toñi Ali ko der ton woni ko woni be jetta der ton be nako o ahlus sunna on do ko ka defte mo don woni ko iwi hino do ko wiyata ne danke on wonde ma Imam Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala wadali sharti ga deftere ma ko wonde ma ko woni wadde der ton kon fo imorde tarihaji ko piji selludi do woni ko jaboto dane danke on jonno buy faamali dum do wonbe e windude be egga do be wawla ko be wawli wo be faamali do piji musiddo juldo teddo haray ko dum hiyen toro kala jangowo ko yondiri e tarih kala jangowo deftere ko yondiri e dina ndaru muqaddima windu o deftere den on ko dum woni nda yande makko den awa fi ya fam introduction makko on nde do nda yande ko ya fam ko honno woni ko on dakki ka fuddode deftere makko fi ya andu lawol gol o woni e rewde gol fi windugol nde do deftere ido piji ko piji yaade piji himmudi modja modja musibe yulbe teddube la siyama ko yondire be do sahabbe ne rada men sallallahu alaihi wa sallam sai woni dum don famike hiden piya misal gotal ko yowniri e ndedo deftere tarikh al umam wal muluk li imam jarir at-tabari imam jarir at-tabari hiden andi ko karmo ko jo molana inde makko den ko muhammad bun jarir bun yazid abu ja'far at-tabari yen andi mo jogi deftere tafsir molana de ne danke on ko wakili do himo humpiti gandal fiqhu e gandal usulul fiqh ko neddanke mo tawata ko neddanke wakilido ko nde hitande do woni ko jibina fergune laada men sallallahu alayhi wa sallam hitande temedidi eno gaye nay o fekkini kanko imam at-tabari rahimahullahu ta'ala e nde do hitande temettati e sappo fergune men laada men sallallahu alayhi wa sallam mo jogi nde do deftere ko ndi e tarikh tarikhil umam wal muluk nde do deftere kam uqaddima makko ka fuddode deftere makko himo yewtama watta ila ngol do kongol mo sido juldo teddudo na ya ukotun e tarikha on janga jento ko wamma e wawlude o wi ma yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarnahu an ba'dil madin مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا كمقدم مكو تاريخ الأمم والملوك مجلد أرن أنسن غيرل كبان لجوي إيدي أوي جنف أوي كونكم وني أندر دو دفتر أمين كون دو تاريخ إمور دي أكم بيتال أيوغا يمبي فكي نوبي أكو فكي o wi si jangi dum do si hedi teke dum do si jangi dum do ne danke o felay men e dum do o wi e dum do hanaka hanaka windede dum do wawali wonde sanani isaji ni sanani tarihaji ni ko woni der tonkon tigi tigu ngama podai hore ma andai dum do wona gongani o wi kanko imam jarir at-tabari min ajli annahu la ya'rifu lahu wajhan fi siha kwari non a andata sellugol dum do haye sengo woto o wi wala ma'nan fil haqiqa a andata kadi ma'na yewtere ko faanda ko na e yewtede ko o yewtirini o qirritani kema wondema ko woni der ton kon sa nani dum do tigitigon a ngaldai an tigi bawto dum a inne dum do wona gongani bayinu anda ko no dum do se anda kundo sino selli esi esi tay woni sella o wi wa innama utiya min qibali ba'd naqilihi anduko dundo iwri e mudum ko sengo bangne be yimbe eggube ha hewti e amen o wi menen ko men woni e tottude ko men woni e yottinde ko wano yott hewtiri men non wano yottori amen non ko non woni ko men woni e yottinirde do o laabi reedo irritike do wonde mafanunde makko den ko mottindirgol immorde e moftamaji fedunodi tarihaji piji ko wadi ha e zamanu makko ngum fop mudun yero ko humpiti ko ngo mottindiri e deftere wotere o enni makko woni don ko fusel laade o wi masanani to goddu ngalde o wi dum do ko ni woni ko yottori am menen kadi ko ni woni ko men yottiniri o laabi reedu ka ko laabi reedu musibe jobbe teddube jazakumullahu khairan bawto dum ya famu imam jarir at-tabari hare ko ya kala wi dum ko imam jarir at-tabari eggi si tay woni yewtende wona ko selli wi mo ko dum do woni ko imam jarir at-tabari woni ko yewti attal do natude windugol piji di ko yam famu wondema ino jeya e yoga be imam jarir at-tabari filli ka tarikh mudum yoga e yimbe tawata be do yimbe ko yimbe fenobe andiraabe riwayaaji di sella ino jeya e mabbe muhammad bin hamid ar-razi muhammad bin hamid ar-razi odo o ar-razi odo ko jeya do e karmo kobe kanko imam jarir at-tabari hollugol ma wondema ko fillalle wonde der ton den hino wawi sellude hino wawi ronkude sellude o do himo jeya e fillido tarihaji wondi kander e deftere makko den tarih ko wana non kadi o korejo makko do kon woni o cernojo makko do o do kayno jeya e fillido riwayaji wondi ka tafsir makko tafsir imam jarir at-tabari wano woniri non o do ne danke karmo ko jo makko ko dum woni muhammad bin hamid ar-razi o do ne danke ko tumirado fenande ko tumirado kadi wonde makko etto hadisaji bakane la dum sallallahu alaihi wasallam tawata wona gonga ne danke on ko lowudo tigi tigi on ka karamo ko be alu sunna wal jamaa andu be tigi on ko yondiri e gandal hadith ngal hibe lo ini odo odo ne danke sa yilti ke ka e mizan itidal atawai ton ko yewta fi odo ne danke a fami wonde modo no jeya fillibe fillayeji wondi der ton din aw dun non ko misal woni ko piyam misal dimmangal لوط بن يحيى ابو مخنف او دو كدي لوط بن يحيى ابو مخنف او دو كدي هينو جيا افيلي به فيلال رواياجي وندي كتاريخ امام جرير الطبري موجوغي تو رواياجي دودودي يي هابي ني رواياجي ماكو دي وندي كا تاريخ امام جرير الطبري riwayaaji temedde joyi e cappande jeetati e joyi riwayaaji temedde joyi e cappande jeetati e joyi ko o filli ko yoniri e tarikh o do ne danke non andi wonde mawna ne danke holaado ni karmo ko be jar imam jarhu wa ta'dil be yewta en joni fi e lutu bun yahya o do be yewta en fi makko bawto dum o do ko andirado kwente kon angal keldugol ka fillagol joni non koko filli do ko ittande makane la sallam ko be fekkini ha be surra ha saba be lonti no jeya e fillalde ko o filli o beydi ton piji di tawata piji di rewra andi sa jetti dum a jangi ay nay saba ben toñuno ali be jettuno lontangal dum do e dum do sawatana lila o do ne danki mo jeya filli ben ton miamu jarir tabari o inni matigi do men hare ko no yottori amen no woni ko men yottinir jonnon karamu ko be jarhu wattadi ben ko non be yewti fi lut ibn yahya odo abu mikhnaf odo wana imam ibn ma'in yengande be de ko karamu ko be jarhu wattadil ni qiritana be andugol fillotobe hadisi no selli e si sella o wi laysa bi shay Imam Ibn Ma'in o wi laysa bi shay odo o lataaki hay emere sibe inni laysa bi shay yani neddan ken wona yettetedo e juude mudu wona fewtetedo yette goddo e juude mudu Imam Ibn Hibban kanko kadi o wi yarwi al mawdu'ati an ithiqat Lut ibn Yahya Abu Mikhnaf Imam Ibn Hibban o wi wondema odo o filloto hadisaji penaleji o baka e ben yimbe worbe gongube holoraabe o damba e mabbe ne ko e mabbe woni ko iwi Imam Zahabi kanko kadi o wi ikhbariyun talifun yani ko umpito khabaruji ko feji mo tawata ko neddanke mo kipataake fi mo dum ko halkido sa watani lay dum do atawai wonde mahram sido juldo teddudo dido piji ko rentagol modja joni non si tawi woni ko be woni jettude be na be do jamfino fi lon tangal ko riwayaaji fillal le be do bayle be do no fillito minuma ko yaata chapan e joyi fillal le makko kanko Lut ibn Yahya Abu Mikhnaf chapan teme e joyi e chapan e jeetati e joyi mo fillito andi bi yini ko wattangule mo sejjol teddudo joni non wana be do karmo koobe moobindirobe di do tarikhaji karamo ko pembe wi man asnada faqad ahal kala on yewtudo ma inni ko juude kaari joni ko mi jetti haray kanko bortike haray o bortike ila wawi darude o mo jetti juude munun sino selli e si sella ko dungal gandal ko yondiri e jarhu wa ta'dil ilmu rijal ko gandal gal tawata ko gandal molanangal ko do woni ko sendindirte piji din sede amma enu golti yo tarikha on yo mo kala yo jettu tun wano be do filli be do be karmo ko be mamu jar wattadi be inni wonde manane anke kelduddo sa jetti dum do e juude o do a dini nori dum do a tonyay sahaba ben heferdina be wowla be ko wolda be o taw ya Allah subhanahu wa ta'ala hu wondiro joni non lawol be do karmo ko be mottindirgol ede do defte on woni fanunde mabbe kambe ko muuban gol manu ko ngoto wana imam yari tabari en e ko nabe do kadi ko muubugol piji din nokko ngoto selli sella fobe moobane nokko ngoto dun do ko dawru yani role ko yondiri e gandal no wiya takhrij ko gal don gandal kanyun kadi woni ko sedo yita sendindira ko ko mottindira do ko hombe woni ko ko selli e mudum ko hombe woni ko sella e mudum imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wana ardino ka deftere Lisanul Mizan himo yewti fi o do manhaj lawol be do mottindir goldi do riwayaaji o wi aktharul muhaddithina fil a'sar al madiyah min sanati 200 wa halumma jarra idha saqul haditha bi isnadihi i'taqadu annahum bari'u min uhdatihi o wi kanko imam ibn hajar ko buri hewude ben karmo ko be filloto be hadithaji andirabe galdo gandal hadith e zamanuji fejjunodi itandema nde do hitande yani teme didi fergune laado men sallallahu alayhi wa sallam itandema don sitay woni be filloto kambe be mottindiray tun be soggane hadith on e sanadu makkon kambe harabe fibike wondema be dadi fi honno be soggane ma hadith on be soggane ma jolokongol be wi ko do yo do yo do woni ko filli ha hewto en laa sallam joni hino joni an ko wodamma ko ya ndaru sai woni hino selli e si sella haray ko waddi jango won ko yo watta yila ko woni jangude ko joni non ko piji hondi woni ko sendindiram tamaa dido piji be mottindiri dido pijoni mo jari tabari mottindiri non e ko na kanko joni ko honno non sendinirta kon non famirta dido pije ko selli e ko sella na ya ko tun kan der didere fubbagol awa wata fubbagol sinan ngalo yota haray do joni ko waddi ma fi jabugol dido riwayaaji dedo fillalle e dedo kumpitale ko ko feggi telenka jabugol e karuttugol kopiji didi wata rewde mudum hino jeya e mudum tefugol ndara dabbita eggube issa on yani sanad on joloko wongol bedo karmo kobe andiraabe konnete ko ngal do gandal andugol worbe fillotobe hadithaji be ko bedo woni ko yiltete e mudum ko bedo woni marji ko yiltete e mudum ko wadi non bedo hino jelliti ndarugol worbe fillotobe hadithaji sellube e be sella bedo karmo kobe hibe anda ko hombe hombe karmo kobe jarhu wattadi be anda ko hombe woni be bawto dum defte kadi hino winda ko yowndiri e re worbe fillotobe hadithaji sellube be sella dum fo hino wada nokku goto karmo ko be gobe be windi lowbe ben fo be wadi be defte selnube ben fo fillotobe hadithaji ko keldi kon fo be wadi be nokku go dum do ko yowndiri ilmu rijal yani gandal ko yowndiri fi worbe fillotobe hadithaji joni non karmo ko be yiltetebe mudum ben fi famugol nyaawugol worbe fillotobe dido riwaya dido tarihaji fillotobe dido tarihaji si tawi woni dum do hewti en haray ko en wattan yila anden ko honno dum do woni en woni en hewtirde si feji don hino jeya e bedo karmo kobe ko dum woni wano imam al-bukhari e kona imam al-bukhari kadi e wobbe go kadi fillotobe hadisaji din jeya e mabbe imam ahmad hino jeya e mabbe ibn ma'in hino jeya e mabbe imam al-bukhari na'am wiiden ko yowndiri e fi fillagol dido hadithaji ko yowndiri dido khabaruji wiiden ko cende didi madun lawi didi wawata rewgol fi famugol dum do hino jeya e mudum aranun dum be karmo ko be andube ko yowndiri e fi bedo worbe fillotobe hadith ko be nyaawi e bedo worbe kom be wi bedo hino jettane bedo jettantake ko don woni ko hino jeya e mudum bedo ko bedo woni ko yiltete e mudum hino jeya e mabbe wono imam ahmad no jeya e mabbe kadi imam ibn ma'in hino jeya e mabbe imam al-bukhari no jeya e mabbe imam muslim ko annon kadi imam shu'bah ko annon kadi imam ibn al-mubarak ko annon kadi abu zur'ah ar-razi ko non kadi imam ibn hajar ko wana non kadi imam az-zahabi e ko wana be do kadi be do woni ko yiltoto da ndara nyaawal le ko be nyaawi kon ka defte mabbe be do foni jogi defte be do foni jogi defte ko yowondiri e fi be do worbe ino jeya e de do defte kadi wano jarhu wa ta'dil li abu hatim ar-razi no jeya kadi mudun tazibul kamal lil mizzi imam ibn hajar hino yani wadinde mukhtasar rabbindininde himo ininde tahzibut tahzib hino jeya mudun kadi ko rabbindini mudun kadi taqribut tahzib hino jeya mudun kadi mizanul ihtidal imam az-zahabi hino jeya don kadi ad-du'afa ibn adi e ko na be do kadi ko ton woni ko dum do yiltete fi famgon si feji don hunde dimmere den de rewrata e mudum fi famgol koko be filli do ko matnu on yani hadith on filla don ko ton woni ko yiltoto da ndara on don hadith ko be filli kon kongudi hadith ar ko ari kon ndara sino feppondire deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e sunna ne laadon sallallahu alaihi wasallam ko tabiti on haray ko di do laawi woni ko rewta mun si tawi woni kongol matno on ko filla ka hadith kon feppondire alquran on lutoniri alquran kanyum ma e sunna ko tabiti kon ngol kongol ko bugete ngol gol yettataake sidi ko hombode woni ko yewtingol haray ko yen watta yila e jangugol ko yondiri e di do tariikhaji ko di do laawi wata rewde fi ya famu dum non haray wono tariikha ko yondiri e ahlul bait ko woni be ngorne la nabi sallallahu alaihi wasallam kanyum may sahaba be ben dum do ko jeya dum e dinani dum do ko jeya dum e dinani wona sira yimbe wombe wo wonda e jangude dum ko fi sahaba be nabi sallallahu alaihi wasallam wonda e jangude dum haray ko yen watta ila musibe julbe teddube haray to bere hikkotonde don dem fi o do tariikh jangugol dum do fi wota ukko ka ukkida wo taw ko ka be ukkibe e yewtugol fi be do sababe yuwabe kida du'a hebude qawaiduji dipiji di rewata e mudum fi ya ruttu di do subuhaji wona de libede be do ko ardinan den de do ndajjande ko baye yi buhino ukki e mudum hino yenna be sababe ne ladum sallallahu alaihi wasallam tawata ko angal famugol di do piji woni ko wadi haabe ukkirun e tuyoji mabbe e subuhaji mabbe hino jeya e mudum musido juldo teddudo ko fillaabe do be ngurne la sallallahu alaihi wasallam kanyobe do sahabaabe piji nay di doda famude piji nay watta ila musido juldo teddu hino jeya e mudum e fillalle de tawta de do fillalle ko loude hino filla e bengure la nabi sallallahu alaihi wasallam pure molanaade hino filla sahabaabe go pure molanaade sahabaabe go hino toonya hadisaaji hino jolkindira ha mujjiru winda e defte dun hino waajore ko wodamma sandari atawi sanadon joloko wongol hadis on worbe wombe ka hadis ben kanyum ma e matnon yani kongol wiangol ko nela sallallahu alaihi wasallam yewtingol sandari atawi dum do hino lutondiri e alquran kanyum ma e sunna on ko ya bugo dum don fe ko ya pottito hino jeya e defte de jantoto dem fi mudum kasigadi do fiji wada joni sayi hadisi hino filla ko yoni re bure pengur ne laaru ne kanyum en sahabaabe ben an hida andi wondema hino ari alquran hino mantibe joni ayi wono joni hadis ne la sallallahu anduda hino manti sayyidina abubakar pure ko be wondi e mudum a hawrondiri e hadis go hino yenna sayyidina abubakar joni ko hadis on boni ko jettata alquran taw hino sappane ma wondema sahabaabe fop mabbe weltani kebe alquran e ko don woni taw ko hana yiltetede mudum si wole goddum go bawton de ayiltade non tawa wonde Allah subhanahu wa ta'ala o weltanige fop a hawrondi roi hadis on non hadis hino yewti wonde ma sayyidina abubakar toñuno sayyidina ali ma do sayyidina abubakar jattu lontangal dido diri ko non woni ko ardinta haray ko wodamma ko ruttugol on non hadis fe bugo mo inna alqur'ana hino wilan sahabaabe fop mabbe ko be non dube lanni awayno diri e mudum bugo da to kon ko fena don on hadis don do ko ni woni ko huwondiri ta e mudum hunde dimmere den wonde ma hadisaaji e khabaruji hino filla ko yowondiri e be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam e sahabaabe ben hino filla e mudum ko hino tabiti pure e mudum bawto dum yimbe fenobe yimbe jillindirobe piji din be yetti kon ko filla don be naditi der ton goddum gobe filli wondema ko nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko yewti dum do yimbe shubhaaji ben ko ni woni ko be gerdata hadith on hino tabiti haray mo selli ken be arabe naada der ton goddungo woni ko ka sanad ka jolokowol woni ko ka matno be ukka der ton kongol go jangangol don kongol sikka tikiti gon alhaali on ko ni woni ko woni hara wona non wodi sandari wono sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu tuma ndabe habuno be do yimbe murtunobe baa fe jingone laada men sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abubakar wadi non ko doftagol yemirore allah subhanahu wa ta'ala ene laada sallallahu alaihi wasallam kono ko honum be wadi yimbe ukkobe shubhaaji ben ko honum be wadi be tumi sayyidina abubakar wonde ma honum ene laada sallallahu alaihi wasallam be fe yini sayyidina abubakar ko honum wadi Sayyidina Abubakar ben don be inni be wakkilaaki wo lontagol Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar no inni no yawde haba ben don sabu salagol Sayyidina Abubakar salagol be aragol tawtinde Sayyidina Abubakar jabana be lontal gal be lontingal andi dum do fu ko subuhani haradi do piji fu ko wattangol e wonde ma Sayyidina Abubakar toñu be do bay be salike tawtinde be ka lontal mabbe wonde ma be jaggutu e hore mabbe ko wana non kadi e ko wana di do piji kadi no ardoita non e dar suji meden go hara pi hun tammun kun kun duwada wattande ila tawata qissa on hino tabiti few lasli qissa on ko selludo ko woni tum wobbe go be naade der ton goddum go e on qissa don musido joldo teddudo qissa on hino tabiti few wano qissa fen rela no sallallahu alaihi wasallam fikingol sayyidina abakar sayyidina umar yawgol e nokkure kabeinata saqifan bani sa'ida ko don woni ko be fottuno darsu men aro yawon ko don woni ko jokkitoto den inshallah on don qissa on motawata yero fekkere dero ma dum do hara dudu ha fekkata sengo pas goto pet safa goto pet kono ko honnum be jetti be wadi ko yata sengo der yahoji tati be filli on qissa motawata o mo janti dem bawoto lut e ko na mudino filli beedi ton piiji sa jantono yama din don atawa haqqi lewata jabude dum don wonde Sayyidina Abubakar be toñano dum do e dum do ko dum hande rafida yimbe tiri ba mabbe hino wiya wonde man nambara wondo yaduna on pop hande ko gal tum bondiral wanno gal don e rutte subo on inshallah e darsuji men arayoji dum do ko ya wattanyila musido joldo teddo hara ko ya ko wodamma ko ya ndaru on qissa don lasli makko on katabiti ton ndara ko non woni ton bawto dum sigo dum beedo yama hida andi dum do beedam kono non hatto jinne gandal musibe julbe teddube hino je ay hunde nay bere den de tawata khabar on hino selli ken sanad makko hino selli ken ko wana non kadi hara alaton ko yowndiri e ko beeda alaton ko yowndiri eko duita kono sahaba jon e der filla gongol sahaba jon hino wawi fal jorde peida der tongo ungo isa wino timmi fe peida ka duita ka himer kono sahaba jon o falja o peida tongo ungo ma do yewta ara kon ko yewti don hino lundi ko sahaba be burbe mo humpitaade khabar on filli ko dum do hippondira e yugol sahaba ben innugol wonde ma nundal mabbe gal e dum don yani nundal sahaba ben hino tabiti be foppu mabbe ay goto tintinata keton ko ya famu hakkunde nundal sahaba ben e hakkunde renede hara wadata bakkatu hara faljeta dum hino serti few na goto na hunde wotere dum don ka sendindirete dum non teso den sendindiren ko annon ko suba molna do dum mo don e libude ko ton ka raddogol subhaaji ko ton woni ko yewto ten dum don insha Allah tabaaraka wa ta'ala naam haray ko yim watta ila musibe julbe teddube e ko dum si imam daqiq al-eid rahimahullah ta'ala o eggani en wonde ma o wi wama nuqila anhum fima shajara bainahum wa ikhtalafu fihi faminhuma huwa batilun wa kadhibun fala yultafat ilayhi وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق وما ذكر من الكلام لاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهم لا يبطل المحق المعلوم وفي كان كم دقيق العيد وندما كو إقابين صعبا كو فكيها كندما كو إكو بلوتو ديري هنو إمودن كووني مير فناد بكا إمات دون يلتتاك إمودن هنو إمودن كو سلي كو سلي كون كو فرير تيكونو هانا فرير دينون فيرو سلون كون في هنو jarnu gol be do sahaba be attino ke dum don taw alquran jarnibe ko don woni ko mahete e mudum fo e mudum amma kongol ko ko ari ko fillahi hadith ajida sellude ko sella ko yo wattane les no peppondir alquran jabe se peppondir alquran jabataki hare ko dum do ko gawa e duuji e dawabi tuuji e do da wattande ila ni musiddo jolteddo sina dum e be do e laifu yagal mudum be jillindirante pijidi si feji do musiddo jollo teddo toppere hikkotonde don den ne danke on wondo e jangude o do tarih wattane ila modde musiddo jollo teddo be o mo gaddima do ko non sa fami di do piji no hana fami rede non jilbayeji buy ko yondire e ko filla e be do sahaba an la sallallahu alaihi wasallam iwan hino hani jollo wondo e jangude di do piji ne o rentoto e piji jeego di wonde ngay jantade do telen ko yowandiri e be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam piji jeego aranum dum e dido piji wondema nokku martaba mo allah subhanahu wa ta'ala e wadani be do be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam en jantoto ko hombe hombe woni be ngure mabbe den kono do ko je piji mi fala ya wattan yilata wattal de en natano de den do lowre bedo be ngurilla sallallahu alaihi wasallam enela don ino wadi wadani bedo martaba molanaado joni non aybe l'islam ben aybe julbe ben aybe sahaba ben ko do woni ko be barori ka be ngurilla sallallahu alaihi wasallam do baytu hebe jogi bural be barori do fi tigi tigi on ukugol subhaji mabbe din be wadana hadisaji be julkindira sanaduji di tawata rewra hay na hande wona jango tawata ko penale woni ko bakindira mukina halaba wala e defte filla tata ko fenan ansa yi afamata anda piji di ngay nay ko gonga no tabiti horebe ahlul bait giyabe ka bengure la sallam ton be fillan to en ko yondire de do lowre tawata ko ka defte shiya be ben kambe ti ko ton woni ko dum do filla hiden andi wano Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala waradiya lahu waradiya anhu ino jeya e ko fillani en ko egga en redo deftere biharul anwar lil majlisi e mujalladu dimmo on sengoderol teme didi e chapanna e jeego Ja'far as-Sadiq wi inna an-nasa awwalu bil kadhibi alayna jent jeyara ka beure la sallam Ja'far as-Sadiq ko e o e ko wona o kadi horebe ton be janto to den ko do woni ko be jolkindire piji din ben ko Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq woni ko yewti no o do le ko beure la sallam woni ko jeyaw jento wi yimbe ben firi piji penale e hore amen be wadi e hore amen kanko ti ko irti dum do si feji don o wi inna ahlu baitin sadiqun la nakhlu min kadhabin yakdhibu alaina fayasqut sidquna bi kadhibihi alaina inda an-nas jento o kadi o wi kanko Ja'far as-Sadiq o wi wanardi non ka jami ar-ruwat o wi wondema menen ko men bengure ne laado sallallahu alaihi wasallam ko men gongube men accata hay goto fenobe ben fenay hore amen ha nun dal amen gal ha gonga amen kan yebo ha gonga amen kan yana yimbe ben hebano fenira e hore amen ko dum do woni ko yewti kanko Ja'far as-Sadiq jento Sharik ibn Abdullah القاضي هنو جمتو كيو ونديري جعفر الصادق ekona be do be ngurala sallallahu alaihi wasallam qala yahya ibn abd alhamid fi kitabi almuallaf fi isbat imamati ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu qultu li sharik wa bihi miwani sharik inna qawman yaz'umuna anna ja'far ibn muhammad da'if alhadith o wi wobbe goyno janto wonde ma ja'far o do ko lowdo hadith faqala wi akhbaraka alqissa o umpiti o yimo yo yetomo qissa o wi honno o wi kana ja'far ibn muhammad rajulan salihan musliman war'an o wi o do ko neddanke latino do julɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɗo koynete kon reenaare kono ko honnu woni ton ko honnu woni ko yimɓe ɓen waɗi e makko o wii faktanafahu qawmun juhhalun yadkhuluna alayhi wa yakhrujuna min indihi ko yimɓe la'i fuu ɓe meere ɓe woni ko laatino hino naatayno ka o hino yalta ka makko ويقولون هبوي حدثنا جعفر بن محمد بينكو جعفر بن محمد ونيكو يوتي من هوندي كاي يمبه لايفو به جوغي به صبو به ناتن كماكو به يودوتون حيث وولنا لي به هايفوي يلتغول به كاسور به هوتا ياسي كوم به ييتاي غودو كو بينكو جعفر كو جعفر صادق ونيكو يوتي من دا يوتر دو فو هولو به ودا دوم دون حديثاجي به يولكيديرا به فيلو به ساكيتا كو ني يمبه سايري واجي كو بكا اي ودو ني دانكي انغال دي bawto dum o wi honno o wi wayu hadithuna bi hadithin kulliha munkarat kadhibun mawdu' ala ja'far o wi be hibbe fillo hadisaji anyinidi di fobbu majji ko penale bakadun e ja'far o wi honno li yastakulu an-nasa bidhalik fi yobe nyamir yimbe ben dum do wa ya'khudhu minhum ad-darahim fi yobe yetti dum do jawle yimbe ben o wi kanu ya'tuna min zalika bi kulli munkar belato gi be yadda e denda nangal ko anyini ko bawto dum o wi fasamitu al-awam bi zalika faminhum man halaka wa minhum man anka o wi minani be buyi awamu hino fillo e o do ja'far ja'far sadiq yimbe go wobbe be halkino ke wobbe hino hino wuri kono sa nani be ay a ajibote ural si tawi woni ja dun do koy makko woni ko itta imam ja'far as-sadiq rahimahullahu ta'ala o wi honnum o wi kana al-mughira ibn sa'id ya'tamidu al-kadhiba ala abi o wi o do wiyete do sa'id al-mughira ibn sa'id o do o latno ke himo maho e penale e fenugol e do baban o do ja'far as-sadiq o wi wa ya'khudh kutuba ashabihi o jettaino defte wondi do babay makko on wa kana ashabuhu almustatiruna bi ashabi abi wondi be makko ben harayno suudo ndiri e wondi be babay ja'far as-sadiq ben pawto don konun ko be wadoita si be yahi be tumbondiri ton o do wiyete do al-mughira ibn sa'id e groupe mudum o wi ya'khuzuna al-kutub min ashabi abi be yettaino defte e juudem baba o do ja'far sadiq fayadfa'unaha ila al-mughira be yettaden don defte har ko hadisaaji selludi won ton be yaha be tawaya on dankete do mughira ibn sa'id o wi fa kana yadussu fiha al-kufru waz-zandaqa o wi o kaynder do edo defte ko yoni e keferu e dundaranke yagal wayastaniduha ila abi o wi wonde mabbe arabe jolkinder dum do e beengur ne labbe sallallahu alaihi wasallam enna ko beengur ne sallallahu alaihi wasallam ko kambe woni ko filli dum do summa yadfa'uha ila ashabihi wa ya'muruhum an yabthuha bawtu dum o jonna dum don awamu on o yamira be be yottin dum do wonde ko kambe woni labbe sallallahu alaihi wasallam woni ko dum do yiwi hollugol ma wonde makko ka beengure lan sallam ko tombe woni wadde yawrugal fiyobe hebuno be fenira dum non ko ya watta ila den don feccere arane den dimmon dum korento to da e mudum wonde ma hadisaji fenandeji bakadi e beingure la don sallallahu alayhi wa sallam tigi tigi on harahino hadisaji din hin way wonde koko pure ko yo ko tabiti ka sahaba bin Allah sallallahu alayhi wa sallam pure ko tabiti kon kambe kadi ko nu woni ko be kono woni ko be birta hafe payek sahaba ben be jogi bure molna de hadisaji dino tabiti bawto dum be do kadi fenobe be arabe tafa hadisaji ko yondire be gnal sallallahu alaihi wasallam ha mo ya jasfi jingango inugo alihi no tonya sifano ni non fi ko ya wattanila tawi woni dum do ayi be gnal sallallahu alaihi wasallam hina wadana bure molana de kono woni ko waddima ko waddima ko ya yilto ka defte sellude ndara sitayi woni a jogaki martaba ndarugol sanaduji di ganye mutunuji din haray ko ya yilto ka defte sellude ma dum landoda karamo ko be ben no woni an ko don woni lekki maki sitayi no yida hewti ndarangol sanadu on sawi gorko gonu hin ukkita nertom mo sella mo kelda mo numda ko ya yilto ndara on don neddanke bawto don dara yani matun on ko wi'ani Allah sallallahu alaihi wasallam hino yewti kon fe on do on sayi ko on sayi no woni ko hunjantoma golle den fo wona e kene pettan pi hun tamun kun wondema pure ko tabiti e beedo bengure Allah sallallahu alaihi wasallam dum don hollama wondema jentomo bi pure ko tabiti bayle hino tabiti bengure Allah sallallahu alaihi wasallam pure ko be okka kon ko be jonna kon en don pure holla wondema ko kambe tun woni ko hebi pure ko yondire ka do dinane la do dinamen ka fino famira e misal hidan na do men sallallahu alaihi wasallam e wanu ardiri non ka bukhari e ka muslim e nela do men sallallahu alaihi wasallam be maki لا أعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نسال الله بماك مجنعي ودو درابو نتنك غوركو مولا سبحانه وتعالى أدي تويتا يعني كتاسي بيه ودو الهاري أجود موتو يعني بول غنغل هميدي الله سبحانه وتعالى إن الله مكم Allah subhanahu wa ta'ala dalla ma ko hino yidi moy de ngande gi saw ko Ali radiyallahu ta'ala anhu woni ko hendino drapo bawto dum do ko ural ko Ali okka dum do hollali wonde ma Abu Bakr kadi ma dum Umar ma dum Usman ma dum Aisha ma dum goddugo e sahaba ben jogaki ural ton ko ya wattani la di fiji ko gawa iduji iduwada wattande ilani sifaji don ko ya famu Allah subhanahu wa ta'ala wano o yewtiri non fi be ngone ladna sallallahu alayhi wa sallam no wirnon ka suratul ahzab inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira Allah subhanahu wa ta'ala ko fala na on yoy be ngone ladna sallallahu alayhi wa sallam ko ittugol denda nangal sobe ko ni e modon labbina ha talde e labbingol ko dido fi joni ko be dalli nota fi mantugol be ngure ran sallallahu alaihi wasallam be bakaton piji go ko rewra si be hatta no alquran hatti do ngene ran sallallahu alaihi wasallam arano be mali kono be beedi fi allah subhanahu wa ta'ala hino yewti dum do bural fi sahaba men be ngure ran sallallahu alaihi wasallam ko ya famu kadi mo yewti nokku go fi sahaba men sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala o wi ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الله سبحانه وتعالى وي وفالاك اندو ودا يدو مودوم بيتند ورين كو فالاكو لاكين غولون اونون جودلين او تيمينا نيم ماكون ادو مودوم دو هينو ناتوري دند نانغال غومدين دو صابا بن اتتو ناتو دندر تون تاو سي بودو غو وولي في مودوم ko ya famu hertinangol be ngone ladna sallallahu alaihi wasallam pure go hino ton dum don hollali wondema sababe hedditibe go kanin kadi jogaki pure ya yam famu wondema al sunna wal jamaa kambe ko be tabintinni wondema be ngure rabbi sallallahu alaihi wasallam ko teddintebe na hanabe yawede na hanabe fo gintinebe ko ya famu dum do musiddo juldo teddo ko do dum do woni ko be to man norto haabe jilba e yimbe be no jeya e mudon e pihum e nayabun kun de famata wondema e mahagol ko yondiri e dambe innugol dambito e bengure laado den sallallahu alaihi wasallam dum don tun wawata yonude ne danke on abadan sitay woni goddo dambitike bengure laado den sallallahu alaihi wasallam o yutinaari bawal qur'ana kanyum ma e sunna hare o yebi hore makko battagol mo ne laado sallallahu alaihi wasallam ko dum inete dambe dum don wawoyta manafude ayi abu lahab en abu jali en ayi ko honno ben don waynudirano ko non alqur'ana siñi fi ben nela rasulullah sallam be maki wano ardiri non ka soy muslim hadis abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu nela sallam be maki man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu kala ummu nenni noydum yawmal qiyama golle mun de finata golle aljanna ya famu dambe makko den wawoyta mo yeccinande don nada mo aljanna sendira mo ko won don ko nela rasulullah sallam woni ko yewti dum do nela rasul sallam woni ko yewti dum do ben yewtuno bappiraabe mabbe ben e geralbe mabbe ben e yimbe ben fo ben ni mi wawa na on hay mere yawmal qiyam ko ya hollu wonde ma do rafidhi shi'i wondo e dambu dambitaade do piiji wonde ma dambita golle mabbe dum don wawata nafude say woni a gollali ko hanuda gollude ko nam ina je api hun jobon kun ko famata ko sido jol teddudo wonde ma mottindirgol be ngor ne laado ne sallallahu alaihi wasallam innu gol ko alitun ma ko fatima ma dun ko hasan ma ko husain tun e ma dun innu gol ko be ngu ko gedal be husain ben tun dum do wawata sellude dum do hino lundi haqiqa mo sido jol do teddudo ko dum be wiyata be nak be ngor ne laado ne sallallahu alaihi wasallam de yaltina ton dongal e jeyaabe der to inshallah de yeyotoya fi ko yondire bengo de lamna sallallahu ko tawoni ko yanyoyten dum do di pijido ko pijidi doda wattande lan musido julo teddudo be yaltini ton imbe dudube hino jeyaabe be yaltini ton e bappiraabe nelaado ben sallallahu alaihi wasallam honto hamza be yaltini ton hamza be yaltini mo der ton hino jeyaabe be yaltini ton hamza wodo be yaltini fo be tawnal mo der ton honto no abbas radiyallahu ta'ala anhu be do fo ko jiyabe e gedal be abdul muttalib be do fo be yaltini be der ton nela so zambe maki inna labbas minni wa ana minhu wa nardi non ka tirmizi sheikh al-albani no sellini mo ka say targhib ti do piji fo musibe yulbe tendube ko subuha yidi be watta be jilbina e hore yimbe ben buy be yaltini der ton e jeyabe e be ngure rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ta ha no be naade der ton ko no baytum woni ko koko jilbi be woni e mudum fere ala be jilbi na yimbe ben ko ya watta yila e dido piidi mo ma jantanaade pi hun jeega bun kun wondema no jeyaye ko be wiyata be wiya wondema haray tigi tigi on e aajagol wondema be ngone laado ne sallallahu alaihi wasallam e aja gol mabbe be en mabbe do be toña be do be jamfa ittande ma kanela do sallallahu alaihi wasallam mayno fe inno ittande ma kabe fe inno ha hewti e lonti be ben nayo ha bawto don ha e dawla umawiya kanyum may abbasiya e gire do fodi do piji fo horebe suudu ne laadon sallallahu alaihi wasallam kala laamiido kala wondo ton kala andiraado ko nite kon kelbere odo yimbe ben hendoto mo toñamo sokamo wobbe gobe warabe wobbe gobe radobe tigitum e ko na dum do e penale ko be woni wadde tigitigi ngi en wiya hajaba golbe dum do karabbi dinnugol yewtere wonde ma nasri ahli sunna wal jamaa kambe ko be fibi e mudum ko be yeddondira e mudum wondema kibe fotti be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam ko teddintebe na fijirtebe na yawetebe ko be jonnitetebe hakkeji mabbe inshallah en yewtu e hakkeji mabbe e ko si tawi hebi ke mabbe ton lundi do ko hombe hombe woni ahlul bayt ko hombe hombe woni ko nata der ton tay goddo jodo futa jalo inna kanyum ko ahlul bayt nodditi inna ko ahlul bayt ma dum do e dum do inshallah di piji fo en yoto ya fi mudo Allah subhanahu wa ta'ala teddini be enen kadi ko ma teddinem be hay goto toñata be non ko ko yani ko aajalle tumbe be de be woni e aajade e mudum ila rasul sallam ene bi ko be yewti sahaba ben tawi hino tawa udhakkirukumullahu fi ahli baiti udhakkirukumullahu fi ahli baiti sahaba ben daro yeba dum do no kasay muslim Sayyidina Abu Bakar jabata wadde dum wona Sayyidina Umar kadi wona kala neddanke andudo alquran kanyum men sunna jabata toñu golbe do Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu fika fennu golbe do Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu kongudi di be yewti di tawata ko kongudi labadi nila Sayyidina Abu Bakar be maki wallazi nafsi bi yadi laqarabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya min an asila min qarabati Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wan ardinun ka Bukhari rahimahullahu ta'ala Sayyidina Abu Bakar be maki mi wondiri on mo wonki an woni e juude mudum ko be ngure ne laado den sallallahu alaihi wasallam buru batta den laado den sallallahu alaihi wasallam burayi de ande mi jokkata en dan edi ben yimbe batti be lam min tigi e musibe julbe teddube Sayyidina Abu Bakar inne toñuno be ngure laado den sallallahu alaihi wasallam dum do wana non woni ko woni ha tawi Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu be imminno ko dum woni sunna mabbe Asma bint Umais yo yahu ka suudu Ali radiyallahu ta'ala anhu o kifa o wallito feondo Fatima radiyallahu ta'ala anha nauni naunare de o naunu nonde a o fejjini fawto dum fawto o fejjinde Sayyidina Abu Bakar immini suddido mum o yo yahu o tawe lotugol Fatima az-Zahra e kafinu gol mo wadugol mo kasange wano isam ardi non kal istiab limna Abdul Bar e ko na don kadi be do fo be ne wo be toñano be wadano goddum go sa di piji din angal famu gongol woni ko be dum anno ton do amma wi gol be wondema e kala horejo ahlul bait ma dum don do be toñu be toñama be warama ma dum be piyama yen famu kala ne danke jingano wo dina ma dum kala ne danke jogi do kante ko martaba Allah subhanahu wa ta'ala jarri moto ko hore leedi do tigi on fi yo bakatuji makko din Allah subhanahu wa ta'ala yafodi ko yafamu yimbe bu yimorde horebe ahlus sunna wal jamaa tampinama sonjam aray ko wonde nge sakitorre do musibe julbe teddube ko ko yowondiri defte tarikh hana de jangede den ede hanaka jangede den haray dum do kadi ko wattangolila defte tarikh windade den de hanu da yiltade e mudum den e de hanak yiltade e mudum hino jeya e mudum de hanu da yiltade e mudum ko winda fi tarikh tata ko yimbe sunna woni ko windi wano at-tabaqat al-kubra ibn sa'd de do imo mottindir ton piji buy dambude ko yowandiri e fillalle ko ndire asani duji tawata sa yilti keton a hebay nafoore ko yondi e tarikh hajiri hino jeya e tarikh defte ngadi tarikh tarikh khalifa mun khayyab do kadi sa yiltike a hebay nafoore e mudum nafiru ndedo defte no hinde fandi buri e tabaqata ibn sa'd ko non kadi sa yiltike tarikhul umam wal muluk bi tarikh tabari ndene at e yewtude fi mudum ton kadi a hebay nafooreji e rentagol be yimbe be filli den ton wonde ben hino hebi ton ko filli tawata ko hadisaji nyol joni ko be filli ton sa yilti ke kadi wano al bidaya wan nihaya ibn kathir rahimahullahu taala atawai ton fillalle ko no imam ibn kathir ko e deda woni o jettude wano tabaqat kanyum ma tariful muluk ton woni o jettude isaji o wara ka deftere makko al bidaya wan nihaya kono kanko pawto de o soggude isam o timmude o wawlante sawi woni hino selli pesi tay woni sella no jeya defte kadi tarikh hana de yiltede mudum fidi do piji na en no gol tigi don kala ko woni to hino selli be do be wada sharfi dum non ko en watta yila hino jaya defteren tarikh dimashq ibn asakir kanka di moye ton kala e sahaba be e karmo ko be yimbe andabe hewtube dimashq leedi don ko yondiri e woni ko jangugo woni ko jannugo dido piji fo harahimo wadi ton no jeya mudun kadi e tarikhul islam do kadi ko imam az-zahabi woni ko windi de do kanko kadi bawo de o janti bi saw o yewtete ton ko honnunge honnun e woni e woni islam no jeya kadi e defte tarikh ana de yiltede mudun ko yondire dido piji siru alamun nubala lil hafiz az-zahabi imam az-zahabi kanko kadi kimo wadi ton piji buy ko yondiri e tarikhaji pawto don o sappo ko selli e mudun e ko sella yeru ko yelliti e mudun kon no jeya kadi e defte den kadi tarikhul madina ibn shaba o do kadi jogi on don no jeya kadi tarikh ibn khuldud yani do kadi da wawi yiltade do kono wona innugol ko wonton kon fo hino selli haray ino jeya kadi ko yiltata fi ko fijino saaba ben bi ka lontal e deftere labande ibn al-arabi Al-awasim min al-kawasim. Kwa non kanko, o sapoto, sita yung kadi sino selli, esi sella. Eko wanaane do kadi imorde, e defte go kadi, wano, defte de tawata, wanafi tarikh tun woni tong. Kono hile sapori tong, tarikh haji pijibu yuko fi, wano al-istiyab fi marifati al-ashab, ibn Abdul Barr. Eko wanaane do kadi al-isaba fi tamiz sahaba, ibn Hajar. E ko na de do kadi da wawi yiltade ton e kanyuma e defte ko yondire worbe ka filla fi mudum e defte sunna de wana kutubu sitta hare kambe kadi be janti ton pure fi sahaba ben sallallahu alayhi wa sallam hare hino jeya e defte hana de rentede e mudum la siyama ko yowondiri e be do sahaba ben sallallahu alayhi wa sallam issaji penaleji hino julkindira ton ko ton rafidawne jettude do piji be wajora yimbe dum be nayno tabiti ka defte yimbe sunna ene jeyade do defte al-aghani li abi al-faraj al-asfahani al-aghani li abi al-faraj al-asfahani be do deftere ko hakunde gimdi e ko na dum tawata piji din ko woni der ton kon immorde e penale e tonye e yugol lontinobe ben hino heewi ton tew musibe julbe teddube ko tombe woni yogoyde dido piji ko ya watta ila ndedo deftere ndedo ko ya martinde few wona hay ya jangude al-ghani li abil faraj al-asfahani ko ya woddo e mayre hino jeya e defte kadi e hanade e rentede e mudum al-iqdul farid ibn abd rabbi be do kadi ko deftere ko yowandiri e fi neediji e fi bissaji penaleji ko hakille wawata jabugol musibe julbe teddube hakille wawata jabude ko woni ton kon ko tombe woni jettude do piji be wajora yimbe be toña sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam no jeya e mudum kadi deftere be hanu da rentade e mudum al-imama wa siyasa المنصوب لابن قتيبة ندو دفتر كادي ند دمبا ابن قتيبة ابن قتيبة ند دمبا مكه كو فناند بكاند مكه كو وادي نون وادو به ترجمه في ابن قتيبة بن بيوي تيغي تيغي اون ابن قتيبة انديرا كدفتر الامام والسياسه فيو ابدا بايتون كون دانك كيل دو به دمبي مكه فيو يم بن حق لمو ياو امودون ايمون دون wondema e fillibe e riwayaaji wondi ton din dum don hollata wondema dum do ko e ibnu qutayba woni ko iwi e mudum e haray ko yen watta yila musibe yolbe teddube e nam ko hollata ma wondema dum do ko hunde fenande de damba de do defende damba e ibnu qutayba ko hollata ma ko fenande musibe yollo teddudo onet tanke wiyetedo ibnu abi layla indema konen ko muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla al-faqih qadi al-kufi odo ko fe'ini ko hitande temedere e chapannay e jeetati fillido riwaya wondo en don deftere al imam al-siyas ibnu qutaybah ko jibina ko de do hitande teme didi esa po etat musido julo teddudo ko fandi kon fu bawo fejingol maygol on tede ibnu abi layla do e jibine gol ibnu qutaybah dubi yahoji cappande juy e dubi yahoji cappande juwi e jeego hino hakunde ma inne ko kanko ko windi de do defter musibe julbe tedd hino jeya kadi e defte hana de rentede e maruju zahab lil mas'udi ndedo kadi deftere ko deftere ne tawata sanaduji won iton din kanyum ma e penale ko woni ton kon hino heewi der to musibe julbe teddube ko dum Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa nardinu kamin haju sunnah mujalladun nayabo wi kanko Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala fi ndedo fi odo lil mas'al mas'udi odo o wi wa fi tarikhil mas'udi min al akadhibi ma la yuhsihi illa Allah ta'ala o wi mas'udi odo ko tumbindiri ka tarikh makko do wa wata andude ko mottindiri ton kon sina Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanko mo tammi rabbi Allah ta'ala fa kayfa yusabu bihi kayatin munqati'ah al isnad o wi ko honno woni ko dum do gonginirte tawata sannuji dino kopi tawata kadi filli do on kadi wandaka ko hombo hino jeya kare defte hana de rente dem sibe julbe teddube sharh nahjul balagha ibn abi al hadid al mu'tazili ne do kadi sharhuna nahjul balagha ko hana de rente de mudum ko wadi non karamo ko be jarhu wa ta'dil ben himo lo'i kamabe tigi on ko neddanke lo'udo na hana do jettede e juude mudum no jeya kare deftere le ta raw hana de rente de mudum kitabu saqifa li salim bun qais ne do kadi ko yewtunde fi kabe tumbondino be wadi fi lontangal don tigi on de do kadi ko deftere nyolnde be hanaka patede e mudum haray musibe julbe teddube hino wodi defte go kadi buy ina wodi to wona wonde go kadi kitabu saqifa li abdul aziz al jawhari ne do kadi deftere ko deftere ne danke windo deftere den on ko ne danke mo andaka yonno say ne danke on andaka haray yettataake juude makko no jiya e deftere go kadi hana ne rentede e mudum tarikhul yaqubi tarikhul yaqubi de do kadi deftere karmo ko hino rentini e mayre ko wadi non riwaya wondo ton on ko one danke mo fillino den abi mikhnaf ko kanko woni ko filli riwayaaji wondi ka tarikhul yaqubi do de do deftere sayi awkike yettugol tarikhaaji ko abu mikhnaf en e ko na be do yimbe lowbe be janti den fi mudum karmo ko be hadis be inni ko lowbe ko be woni fillade ko woni ton haray musibe julbe teddube de do defte foko hana de rentede mudum o do muqaddima en taw ko ma ardinen o do anda ko honno jangirta o do tarikh anda ko honno woni ko filla e de defte tarikh de wonade jettede anda ko honno alhaaliji din woniri ko defte honde hanuda jangude fi o do tarikh ko defte honde hanuda rentagol e mudum musibe julbe teddube attalde en natude fi fillagol ko honno be sawabe lontorno ko ma tippen e hunde sellunde anden ko tabiti e mudum e ko tabita e mudum bismillahi tabaaraku wa ta'ala darsu men arowo on ko yowondiri e fejjingol ne laado men sallallahu alayhi wa sallam ha e hewtegol e nokku kabe disodirdon sayyidina abakar lonti yontiremo kanko allah subhanahu wa ta'ala sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam yo allah subhanahu wa ta'ala tumbidir enen e mabbe jannatul firdaus yentori allah subhanahu wa ta'ala be mortibe bangi be do sahabe ne sallallahu alayhi wa sallam yo allah subhanahu wa ta'ala artirbe lawol makkongol say woni kadi be artata e muddo yo allah subhanahu wa ta'ala dandu en bone mabbe haray yen toro julbe ben yo be watta yila musibe julbe teddube di do piji neddanke on yo rento neddanke on sino yewtude yo andu ko hombe woni yodde fi mudum ko sahabe ne sallallahu alayhi wa sallam pembe allah subhanahu wa ta'ala o wi o weltani kebe haray yen rabbindi no rotelen wano do wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in do wawi hendagol mojobere di do hidoji e o do sit ibadurrahman www.blogspot.com. فجزاكم الله خيرا.